Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, En'am suresine devam ediyorduk. En'am suresinin şu ayetinde kalmıştık. Biliyor musun hangi ayette? 48. Kaç? 48'in de ayeti. 48'de miydik? 47, 48'de mi kaldık, öyle mi? He. Tamam. Eminsin değil mi? Hay hay. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ayeti önce mana verelim, sonra devam edelim. Ve mâ nursilül murselîne. Peygamberleri göndermedim. İlla gönderdim mübeşşirîne ve mundirîne. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdim. Peygamberleri sadece ve sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdim. Femen âmene. Kim iman eder ve aslaha ve kendini düzeltirse, ıslah ederse kendini, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, onlara korku yoktur, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlar mahzun da olmayacaklar, onlar kederlenmeyecekler. Şimdi bu ayet peygamberlerin umumi, bütün peygamberlerin iki tane özelliğini veriyor. Bunlardan bir tanesi müjdeleme olayıydı. Neyi müjdeleyecekler diye sorduğumuz zaman insanoğlunun güzel hayat yaşayan, mükemmel hayat yaşayan insanların geleceği konusunda Allah'ın onlara bahşedeceği mutluluğu müjdeliyorlar. Yani peygamberler insanların hayatını düzeltmek, İnsanların hayatında yanlış yola giden, yanlış inanan insanlara doğru yola geldikleri zaman, doğru inanca geldikleri zaman onları neyin beklediğini onlara müjdeliyor. Gerek bu dünyadaki mutluluğu müjdeliyor ve gerekse ahiretteki mutluluğu müjdelerler. Melekler de müjdelerler bize. Ama bu peygamberlerin görevidir ve birinci görevi müjdelemektir. Şimdi bu müjdelemeden anlamayan insanlara ise ve mudirin, uyarı yapar. Önce müjdeler, der ki şöyle şöyle şöyle şöyle bir hayat yaşarsan, Allah'a kulluk edersen, Allah'ın dediğini dinlersen, Allah'ın dediğini hayata geçirirsen senin şöyle bir mutluluğun olacaktır, şöyle bir hayatın olacaktır. Hem dünya hem ahirette. Bu lafı böyle müjdeledikten sonra anlamayan varsa o zaman onlara uyarı yapacaksın. Bu sefer ne uyarısı yapacaksın? Böyle gidersen önünde cehennem vardır. Hem dünyanı cehenneme döndürürsün, hem ahiretini cehenneme döndürürsün diye tehditvari bir uyarı var. Efendim, laftan anlamayanın hakkı kötektir demiş ya. Ha, aynen. Sen laf uyarıdan, müjdeden anlamıyorsan o zaman sana uyarı yaparım de. İşte bu uyarının içeriği de cehennemdir. Yani ne yapıyor trafikte işaretler? Buraya girilmez. Bak bu yolun sonu tehlikeli diye uyarı işaretini koymuş oraya. Buraya giremez. Girersen ölüm. Heh, aynen budur. Peygamberler de sosyal hayatımızda, kendi hayatımızda bir takım trafik kanunlarını koyar. Allah-u Teala koyuyor bunu Kur'an-ı Kerim'de. Yani böyle gidersen cehenneme gidersin. Girme bu yola. Tehlikeli bir yoldur. Aha girdi işte bizim eski milletvekillerinden biri ters yola girdi. Öldü. Adnan Kavveç. Kim? Adnan Kavveç. Adnan Kavveç. Bravo. Yani bir eleman Türkiye'nin çok iyi yetişir. Bir elemanı gitti. Niye? Ters yola girdi. İşte ters yola girmeyeceksin. Şeytanın yoluna girmeyeceksin. Allah'ın yolu düz gidiyor. Oraya gidiyor. Orada trafik. Şeytan seni bitirecek orada. İşte bu bir uyarıdır. Peygamberlerin umumi müşterek olan özellikleri bu müjdeleme ve munzirin. Bugün modern psikolojide motivasyon bahsi vardır. Motivasyon bahsi. Psikoloji okuyanlarınız, tahsil yapanlarınız bunu bilmeleri lazım. Biz kitap okumadığımız için pek bilmeyiz yani. Şimdi motivasyon bahsi şu demektir. Allah insanları yaratırken bizim doğamızda bir şey koymuş. Bir özellik koymuş. Bir sıfat koymuş. Ne bu biliyor musun? İnsan ödülü olmayan, karşılığı olmayan bir işi yapmaz. Yaptıramaz. Yani en iyi insan Allah rızasını gözeterek yapar. Ama mutlaka bir karşılığı vardır. Allah rızasıdır ama cennettir. Allah insanları iyiye, güzele motive etmek demek, harekete geçirmek demek. Geçirmek için ödül koyuyor. Kendi rızası bir ödül. Sen şimdi olimpiyatlarda altın madalyayı koyma, gümüş madalyayı, bronzu koyma, sporcu da spor yapabilir. Neyin sporunu yapabilir? Kendi kendine gelip orada spor yapar mı? Siz şimdi sevap olmasaydı, Allah'ın emridir, ben Allah'ın rızasını kazanmak için camiye gidiyorum demeseniz buraya gelir misin? Bir ödül olmasa buraya gelir misin? Gelmez. Ben niye geliyorum buraya? Ben de sevap kazanmak istiyorum. Vatandaşa bir şey anlatayım diyorum ama benim de amacım bir sevap kazanmak. Mutlaka insanoğlu bir amaca doğru, bir ödüle doğru koşar. Hiçbir takım kupa almasa, şampiyonluk almasa, efendim sene boyu maç yapmaz. Ödül var. Heh. İşte bu insanın doğasında var olan bir şeydir. Yani Allah bunu koymuş. Bu amaca yönelik onu harekete geçireyim. İşte cennet ve cehennem olmasaydı, Allah'ın rızası olmasaydı insanlar amel yapmazlar. İbadet yapmazlar. Kötüden kaçınmazlar. İyiye doğru gitmezler. Bu bir motivasyon bahsi. Yani bugün modern psikolojide bu vardır. Modern eğitim psikolojisinde motivasyon bahsi vardır. Harekete geçirme. Yani bunun formülü vardır. S-O-R. Stimulus, organ, response derler buna. Yani uyarı, organ ve cevap. Uyarı yapıyor bize Allah-u Teala. Bak, munziri. Bir uyarı yapıyor, biz ona cevap veriyoruz. Kaçıyoruz kötüden. Şeytandan kaçıyoruz. Bir uyarı var. Ve cevap veriyoruz Allah'a. Tamam bu yola gitmiyorum ya Rabbi. Veya bu yola gidiyorum diyoruz. Buna biz, yani... Çocuklara ben bunu böyle anlatıyorum. Ayetleri yazıyorum tahtaya. Modern psikolojiden kanunlarla anlatıyorum. Bunu tabii dört köşe oluyor çocuklar. Efendim siz de tabii dört köşe oluyorsunuz ama siz sekiz köşe olmanız lazım. Doçent oluyorsunuz. Dört köşe yetmez. Efendim. Şimdi tabii bütün peygamberlerin müşterek özelliği, müşterek görevi müjdeleme ve uyarıdır. Tamam. Fakat Allah-u Teala bizim peygamberimize çok farklı şeyler, daha görevler vermiş. Yani bunu Ahzab suresini anlatır. Başka yerlerde anlatır Allah-u Teala. Mesela der ki Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden. Baba buraya bir ilave yapmış. Burada iki tane vardı. Bir ilave daha yaptı bizim peygamberimiz için. Şahitsin sen dedi ya Muhammed. senin bir şahitlik görevin var. Ne demek şahitlik görevi? Bir numaralı anlamı örneksin sen, örnek. Sen bütün insanlığa örnek olacaksın. Şahidin manası bu. Şahidin başka bir anlamı problemleri çözensin sen. Seni gönderdim. Bak birinci görev onu veriyorum. İnsanların problemlerini çözeceksin. Hangi problemleri çözeceksin? Çünkü insanların kafasında bir takım sorunları vardır. İnanç sorunları vardır, problemleri vardır. Sosyal davranış problemleri vardır. Aile problemleri vardır. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlar. Ya Muhammed git abi problemi çöz. Kadın haklarını oturt. Demek ki problem, çok problem var. Aman ya elem neşrah leke sadrak. Ve vallahu ne anke vizrak. İndirmedik mi senin sırtındaki yükü? Neydi o yük? Peygamber arkasında yük yoktu ki. Ama bütün toplumun sorunları onun yüküydü. O sorunların içerisinde bir numara şirk, iki numara kadın haklarıydı. Televizyonda söyledim, dinlediniz. Bir numara şirk, iki numara kadın hakları. Bu Kur'an'ı anlatacağız kardeşim. Bak, orada televizyona çıkınca bütün millet ayağa kalktı. Anlattığın zaman anlıyor bak. Hocadan anlamıyor. Benim hocalar var. Ne edeyim? Ne yapacağım? Ne yapacağım bir şey yok. Şimdi peygamberimiz de diyor ki ya Muhammed senin o toplumun var ya, o Mekke toplumu, o müşrikler var ya, onlar kızlarını diri diri gömüyor, faiz diyor, alkol almışlar, ahlaksızlık, çirk. Bu yük senin arkanı çatırdatıyordu kemiklerini ya Muhammed. Bu Kur'an'ı sana gönderdim onları çözmek için. İndirmedi mi yükünü? O yükü indirmedik mi? Bak çözüyoruz onları işte. Beraber çözüyoruz. Ben çözüyorum, sen yapacaksın. Heh, örnek. Problemleri çözen adamsın. Şimdi orada Ahzab suresinde buna bir ilave yaptı. Buna bir ilave yaptı. Bu beşşirini ve munzirini. Bak. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nedîran. Bak buradaki bu beşirini ve nedirini koydu. Ama ondan evvel bir tane daha koydu. Şahitsin. Problem çözensin. Örneksin sen insanlığa. Artık kıyamete kadar insanlar Hazreti Muhammed'i örnek alacaklar. Neyle? Kur'an vasıtası. Evet. Kur'ansız olmaz. Kur'an Hazreti Peygamber'i nasıl anlatıyordu? Bak şimdi anlatıyoruz biz şimdi bak. Bir çiçek veriyorum size, bir çiçek. Benim anlattığım o kadar da bir demedi. Evet. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Aman. Benim iznimle bana çağıransın ya Muhammed. Sana böyle bir görev verdim. Benim iznim olmadan bana çağıramaz. Uf. Ne demek? Bu Kur'an'la bana çağıracaksın. Benim iznim bu. Burada icazetnameyi yazmışım ben. Diplomayı yazmışım buraya. Ha bundan beni bana çağıracaksın. Allah'ın izniyle çağıracaksın. Kendine çağırmayacaksın ha ya Muhammed. Yok öyle bir ayet Kur'an'da. Bakın biz kime çağırıyoruz şimdi bir deyin bana bakayım. Doçensiniz, imtihan yapacaksınız. Şimdi bu insanlar kimi kime çağırıyor bir deyin bari da açık konuşamıyoruz ya. Özgürlük yok kardeşim ya. Kafamda bir sürü zincir var ya. Zinciri vurmuşlar bazı zavallı bayraklar. Kilitlemişler kelepçeyi. Hadi yürü. Ve nasıl yürüyecek? Bu kafa yürümez ki. Ve kelepçe vurulmuş kafama. Bak diyemiyorum. Kim kime çağırıyor? Allah aşkına bir bakın ya Türkiye'de. Müslümanlık adına konuşuyorum ha. Siyaset adına demeyip, ha yanlış anlama. Tabi adam siyaset yapacak, kendi partisine çağıracak. Doğal bir şey. Hayır. Din adına insanlar kime çağırıyor? Allah'a çağırdığımız yok ha. Belli gruplara çağırıyor. O diyor ki benim mezhebim, o diyor benim mezhebim. Hep mezhepleri çağırıyor. Nokta nokta nokta, doldurun içini. Siz doldurun içini, imtihanda kağıtlar alacağım, değerlendireceğim. Ha ama benim peygamberime ne diyor Allah-u Teala? Benim peygamberin sünneti neymiş? Bak hem Allah'ın hem de peygamberin sünneti. Allah'a Allah'ın izniyle çağırmak. Bak. Bizim işimiz Allah'a çağırmaktır. Kendimize değil. Peygamber bile kendine çağıramaz. Allah'a çağır. Ayet. Aynısı söylüyor. Kul hâzihi sebîli ed'û ilallâhi alâ basîretin. De ki ya Muhammed, bu benim yolumdur. Bu yolla Allah'a çağırıyorum. Bir aydınlık üzere. Basîret dediği bir iç aydınlığı üzerine sizi Allah'a çağırıyor. Nerede bu? Nerede bizim yaptıklarımız? Kimse Allah'a çağırdığı yok ki. Ve devam ediyor orada. Bak bak bak bak. Burada ikinci, burada iki tanesi vardı. Üçüncüyü koyduk, dördüncüyü koyduk. Ve siracem munira. Seni bir kandil kıldım ya Muhammed. Aydınlatıcı bir kandil kıldım. Projektör. Işık verir. Seni, sen ışıksın. Davranışlarınla, tebliğinle, peygamberlik uygulamalarınla sen insanlığa bir nursun, bir ışıksın ya Muhammed. İnsanları bilgilendireceksin. Benim Kur'an'ım nurdur. Bu Kur'an'ın nuruyla sen kendini dolduracaksın, içini, gönlünü ve insanlığa bu nuru akıtacaksın. Yansıtacaksın ya Muhammed. Sen bir ışıksın, kandil. Aman. Orada tabii Ahzab. Başka görevi var peygamberin. Fela tud'il kafirine ve cahidhum bihi cihaden kebira. Nerede? Furkan suresinde. Ya Muhammed, sakın ha kafirlere itaat etme. Sakın ha kafirlere boyun eğme. Ama benim Kur'an'ımla insanlarla büyük cihat yapacaksın. Evet. Bu Kur'an büyük cihat yapar. Bu bilgi. Benim Kur'an'ımla büyük cihat yapacaksın ya. Benim Kur'an'ımı öğreteceksin. İnsanların hayatına akıtacaksın o Kur'an'ı. Ha, o zaman cihat yapmış olacaksın. Orada da öyle bir görev vermiş ona Furkan suresinde. Yani. Efendim. Ve sonra başka ayetlerde ne buyurmuş? Yunus suresinin 15. ayetine gidersin, başka ayetlere gidersin. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ya Muhammed, sen insanlara şunu demekle mükellefsin. Ben bana vahyolunan vahye tabi olurum de. Sen benim vahyime uymakla mükellefsin ya Muhammed. Sen kendin bir vahiy uyduramazsın. Bir din koyamazsın. Benim vahyimin peşine gideceği. Allah aşkına şimdi biz kimin peşine gidiyoruz? Allah'ın vahyine tabi olur. Adam yazmış bir fikri tabi. Yazmış efendim bir ilmihal. Onun peşine gidiyor. Ki Allah'ın vahyine uyduğumuz yok. Allah'ın vahyini bırak. Bırak. Anlattım size geçenlerde de. Tartışıyoruz bir hocayla. Okuldan. Tartışırken iş çıkmıyor baktım. İş çıkmıyor. Dedim ki şimdi seninle benim aramı kim ayırabilir? Kim? Bu yeryüzünde bir adam yok. Bunu Allah ayırır. Bu kitap ayırır. Şimdi dedim sen hafız değilsin. Ben sana ayet okuyacağım. Sen Arapça mana vereceksin. Gayet güzel şimdi bu tartışmamızı bitireceğiz burada. Allah bitirecek Allah. Ayet okumaya başladık. Bırak o ayet dedi. Şimdi daha yeni oldu bu. Geçenlerde oldu birkaç sene evvel. Ne dedim sen? Ne diyorsun sen? Bırak o ayet. Şimdi düşünebiliyor musun sen bunu şimdi? Sen bunu tasavvur edebiliyor musun? Sen dedim Nahl suresinin 64. ayetini bilir misin? Ya bilmediğin adı nasıl konuşuyorsun? Kur'an cahilisin dedim ya, sen Kur'an cahili bir adam, profesör olabilirsin. Önemli değil. Pirifisi, pirifisi. Bir zamanlar siz bilmezsiniz. Ben 13 yaşlarında, 14 yaşlarındaydım. 1963-64'lü yıllarda efendim yeni İstanbul gazetesi vardı. Yeni İstanbul. Hatırlar mısınız bilmem, yaşlarınız hatırlar. Oraya bir genç kalemler yarışması açıldı. Ben de o gazeteyi okuyorum, o yarışmayı takip ediyorum. Çocuğum daha yani. Evet, takip ediyorum. Birisi bir yazı yazmış, birinci olmuş. Altın kalem almış. Hiç unutmuyorum. Kaç sene oldu, 50 sene oldu. Pirifüsü profesör. Unutmuyorum ben, unutmam. O anlatmış kimlerin pirifüsü, kimlerin profesör, kimlerin pirifüsü olduğunu anlatmış ve altın kalemi almış. O çocuk, o genç. Üniversite tabi. Biz o zaman ortaokulda okuyoruz. O tabi üniversitede okuyor ki genç kalem bunu yazmış yani. Şimdi pirifüsür kardeş. Hep pirifüsür doldu sokaklar. Pirifüsür. Demek ki ne oluyor şimdi değerli kardeşlerim? Allah-u Teala şimdi bir ayete daha kaldık. Yarımını bitirmedim. Ben peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı gönderdi. Şimdi bundan ne anlıyoruz? Müjdenin öne gelmesi, uyarının peşinden gelmesini ne anlıyoruz? Şimdi bu ayetleri biz nasıl uyarlayacağız? Din adamları önce müjde verecekler halka. Önce cenneti anlatacaklar. Önce güzeli, doğruyu, hakkı anlatacaklar. Ödülü anlatacaklar. Ardından cehenneme girecekler. İkincil olarak öğrenir. Sistem bu. Bu sistemi biz Allah koymuş ve peygamberlerin sünneti haline getirmiş ve biz de buna uymak mecburiyiz. O zaman din adamları önce müjdeyi verecekler. Anladın mı? Cehennemle bu dini karartıyoruz biz. Hep cehennem anlatarak dini karartıyoruz. Adamları hep pesimist yapıyor. Kötümser yapıyor. Ve devam edelim. Femen amene, kim iman ederse, yani bu müjdelemeden, bu uyarıdan sonra adam imana geldi. Anladı meseleyi ve aslaha ve kendini düzeltirse, ıslah ederse demek, düzeltmek anlamına geliyor. Kendini düzeltirse, davranışlarını düzeltirse, tabii bu ayette imanla ıslahın, önce imanın, sonra ıslahın gelmesinde manidarlık vardır. Manidarlığı anlıyorsunuz değil mi? Efendim, yani ilginç bir tarafı vardır. Nedir o? İman etmeyen adam kendini ıslah edemez. Önce gönlünü düzeltecek, sonra davranışlarını düzeltecek. Eğer gönülde değişim meydana gelmezse, siz zorla o adamın davranışlarını düzeltiriz ki bu ahlak olmaz. Ahlakta zorlama olmaz. Anlaşıldı mı? Ne zorlayarak ahlaksızlık olur, ne zorlayarak ahlak olur. O zaman işte ayeti öyle koymuş ki kelime-i Yüce Allah, bu ayet bana böyle ders veriyor şimdi. Bana ders veriyor, ben de size ders veriyor. Ne yapayım? Oradan alıyorum bu dersi. Bak diyor bana şimdi. Bu diyor ki bu ayet bana. Niye ameneyi Allah öne koydu? Diyor bana. Böyle konuşuyor bana. Ben ders veriyor bana ya. Önce bu gönül işi. İman gönülde ya. Bu gönülde bir devrim olacak. Şirk. İnkar. Çıkacak, yerine iman gelecek. Anladın mı uyarıyı, müjdeyi? Anladın. O zaman bir inkılap yapayım. Bu gönülde bir inkılap meydana gelecek. Devrim, ihtilal. Yani benzemez 1912 Eylül ihtilallerine, efendim 28 Şubat ihtilallerine. İçeride! İçeride ihtilal! İman oldu mu? Devrim oldu mu gönülde? Şimdi diyor davranışlarını ıslah edebilirsin. O iman davranışlara yansıyacak. Nasıl ki gönülden kan pompalanıyor, efendim bütün damarlar vasıtasıyla hücrelere gidiyor, organlara gidiyorsa, o iman da pompalanacak davranışlarına senin. Cemal Bey. Sen siyasetçiysen siyaseti ıslah edeceksin. Ekonomistsen ekonomiyi, aileyse aile ıslah olacak. Sosyal ahlaksa sosyal ahlak ıslah olacak. Pompayı yapacak iman, gönül. Şimdi o dersi veriyor bana. Burada ben de size anlatıyorum yani. Böyle oluyor. Ders böyle oluyor. Yani. Şimdi demek ki Allah-u Teala çok ilginç bir ifade tarzı da kullanıyor. Değil bana ki şimdi ayet. Bak abını atlama. Doğrudur ders ver diyor bari. Bak beni iyi görürler diyor. İyi kazıt oraya. Femen amene. Kul kendi iman ediyor. Bak ben ona amene iman ettiriyorum demiyor Allah. İman ediyor. Ve aslaha kendisi istahuyor. Kendi özgürce iman edecek. Özgürce istihat yapacak. Evet. Muhteşem ya. Gelsin de bu dünya bunu okusun kardeşim. Gelsin okusun. Özgürlüğü görsünler. Meydan okuma hakkım arkadaş. Böyle bir kitap var burada Allah söylüyor. Sen iman edeceksin diyor. Sen ıslah yapacaksın diyor. O zaman ne var biliyor musun diye Allah-u Teala. Sen bu devrimi yaptın mı bu gönülde kendi kendine? Yaptın. Davranışlarında ıslahat yaptın mı? Yaptın. O zaman bana Allah olarak bir şey düşüyor. Abi. Ben de bir şey yapacağım. Ne olacak? Bütün korku ve endişeni kaldırıyorum senin. Bu dünya ve ahirette. Allah diyor benim kulumun gönlüne bak ya devrim olmuş orada. Davranışlarında ıslahat olmuş. Bana da Rab olarak, Tanrı olarak bir şey düşüyor da. Ne yapmam lazım? Kendi kendine görev veriyor. Allah kendi kendini görevlendiriyor. Bu kullarımın korkusunu ve endişesini kaldıracak. Dünya ve ahirette böyle bir şey olmuş. Bu adamlar ne ailesinde çocuğundan korkar ne oldu diye. Ne toplumda korkar. Ne şunda ne buna. Hiçbir şey korkmaz. Bu adam yarın ne kazanacağım demez. Allah'a teslim olmuştur. Çalışır, terini akıtır. Allah'ın rızkını vereceğini bilir. Bu iman var. Tevekkülü var buna. Korkmaz hayatta, yürür. Şimdi bu Kur'an böyle. Yani düşün ki benim bu küçük beynimle bu kadar anlatıyorum yani. Yani küçük beynimle bu kadar anlatabiliyorum. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ha sen iman ettin, ıslah ettin, korku ve endişe kaldırdım senden. Ha sen yukarıdaki bu müjde ve uyarıdan anlayabilirsin. Benim müjde ve uyarımı anlayabilirsin peygamberlerimden. O zaman ne yaparsın? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Benim ayetlerimi yalanlayanlar var ya, ha يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ Azap onlara dokunur. Messe, dokunmak. Bima kânû yefsukun, yoldan çıktıklarından dolayı benim müjdemi, benim uyarılarımı dikkate almadan yoldan çıktıkları için benim ayetlerimi inkar ettiklerinden dolayı onlara azap dokunur. Dokunur, dokunması yeter diyor benim azabıma. Dokunması yeter. İşte biz toplum olarak tabii bir ayrım yapmam mümkün değil ama öyle geliyor bana ki böyle Allah'ın Kur'an'ından uzaklaştık ya, Allah'ın bu ayetlerini hafife alıyoruz ya, alanlar var ya ah gönül anlatamıyorsun kardeşim, sen de mi özgür değilsin bayraktarı da biz adam biliyorduk seni ya. Nereden? Allah'ın azabı hafiften dokunuyor bize de bakın dünyada ne haldeyiz. Bugünkü yazımı okuyun. Üniversitelerimiz ne halde? Çürüdü. Hiçbir üretim yok. Hiçbir şey yok. Kimse bize akıl sormuyor. Dünyaya akıl verdiğimiz yok. Dünyaya ne bir ilaç yaparız, ne bir teknoloji üretiriz, ne uzay araştırması yapabiliriz. Üniversitelerimiz çürüdü. Dedikodu yeri, dedikodu. Dedikodu. Böyle yaparsan bir taraftan da çıkıyor, konuşuyor, görüyorsunuz adamları. Adam ya Allah'ın ayetini, mayetini filan tanımıyor canım kardeşim. İşte azap dokunuyor bize, farkında değiliz. Çocuklarımızdan problemimiz var, kocalarımızdan problemimiz var, hanımlarımızdan problemimiz var. Efendim idare edenlerden problemimiz oluyor. Görüyorsunuz dünya ne oluyor, ne gidiyor kardeşim. İşte bunlar azaptır, bunlar dokunduruyor Allah-u Teala. Dokunduruyor. Şimdi siz bir bilseniz bana neler geliyor telefonla. Bir bilseniz ne problemler var. Ne problemler var. İşte hem bakayım bu ayete, bakayım Türkiye'ye. Habele messe diyorlar. Dokundurdun madem bak ne olursun sen. Ha o bir türlü dokundurursa helak eder. Yok olursun. Hafif bir dokunma ile bizi cezayı veriyor. Ve şu anda inanın Türkiye'de aile problemleri diz vurdu. Müslümanlık aileye uğramadı. Hiç uğramadı. Kur'an oradan hiç geçmedi. Hiç uğramadı. Yok. Kur'an hiç uğramadı. Kadınlar feryat ediyor. Kız çocukları feryat ediyor. Bu insanlık kız çocuklarımızı seks kölesi haline getiriyor. Dünya çok kötü oldu. Yarab nedir bu? Dokunduruyorum size. Benim ayetlerime göre hareket etmiyorsunuz. Dehşet bir şey arkadaşlar. Biz hocalar da kavga ediyoruz. Vura vura diyorum şimdi. Ha öyle ha böyle. Ha öyle ha böyle. Nedir bu iş? Biz de Allah'ın ayetine gitmeyelim ki. Kim bakacak Allah'ın ayetine canım ya? Biz kendimiz din koyuyoruz, fetva veriyoruz, işi bitiriyoruz ya. Kalamaz. Tabii burada bir kelime kullandı Yüce Allah. Çok ilginçtir bu kelime. Kur'an-ı Kerim'in çok önemli kavramlarından biridir. Fasıklık. Fasık. Fasık adam. Oo. Tehlikeli bir adam. Buradaki özelliği Allah'ın ayetlerini inkar etmesi. Gidersin şeye, Nur suresinin 4. ayetinde namuslu bir kadına iftira edeni Allah fasık ilan ediyor. Ufu bu bu bu bu bu. Dolu. Dolu. Fasık dolu. İçimizde dolaşıp duruyor. Bütün erdemi, toplumun faziletini, erdemini alıp götürüyor bu adamlar. Fasık. Fasık nedir? Münafık. Tevbe suresi. Bak o Nur suresi şimdi ayetler şimdi uçuşuyor tabama şimdi. Bakalım nerelere konacaklar şimdi o kuşlar uçuyor şimdi. Ha! Orada diyor ki çifte standart oynayan adamlar fasıktır. Adam böyle söylüyor, oraya gidiyor böyle söylüyor, benden konuşuyor başka söylüyor, gidiyor arkamdan başka konuşuyor, oraya gidiyor başka konuşuyor. Siyaseti kirletiyor bu adamlar. Toplumu, sosyal ahlakı kirletiyor bu adamlar. Anlıyor musun fasığın kim olduğunu? Fasık kimmiş? Aha gidelim ha buraya. 27. ayet midir? Bakara suresine gidelim abi. Bakara'nın 27. Bak ne diyor şimdi? Diyor ki Allah-u Teala ben bir ders veririm diyor. Allah diyor ayette başlıyor. 26. ayet. Ben bir ders veririm diyor. Ha bu ders bir sivrisinek de olabilir diyor. Biyoloji dersi veririm ben diyor adamlara. Benim üniversitemde biyoloji dersi veririm. Sineği anlatırım. Öyle diyor ayet. İnna Allah la yestahi en yadriba meselen ma ba'ulatan fama fawqaha. Allah bir sineği örnek vermekten haya etmez. Çekinmem ben. Daha büyük varlıklar da veririm ama ben size sineği anlatayım. biyoloji dersi değil mi? Biyoloji dersi de sineği anlatır. Ama diyor bu verdiğim dersten bazıları sapıtır diyor, bazıları yola gelir diyor. Babaş sinek, sineği incelerken adam der ki ha bu var diyor, kim yarattı ya, bu ne bir kudrettir ya, bu sinek, ha bu sinek, ha bu sivrisinek. Geri imana gelir diyor. Ama öbürü de diyor yoldan çıkar. Kim yoldan çıkar? İllel fasıkîn. Fasıklar yoldan çıkar. Fasık adam Allah'ın verdiği dersi anlamaz. Yoldan çıkar. Tam tersi. Ya adama anlatıyorsun ha. Yoldan çıkıyor. Ha o fasıktır diyor. Ama ha bu fazı bir anlatayım size diyor Allah-u Teala alttaki ayette. Bu nedir? Bak şimdi. Allah'a verdiği sözü bozar diyor. Oo, anlaşmayı bozar. Allah diyor benimle yaptığı anlaşmayı ahde vefa yok bu adamda. Fasık adamda ahde vefa yok. Attığı imzanın arkasında durmaz efendim. Cebinde parası vardır, bankada parası vardır. Boşlu olduğu adama parayı vermez. Git gel, git gel. Fasık. Bana verdiğin sözü bozuyor diyor Allah-u Teala. Bırak sana verdiğin sözü, attığı çeke imza falan. Bırak sana. Bana. Ve yekta'ûne mâ emarallâhu bihi en yûsele. Allah'ın bitişmesini istediği şeyleri doğrar. İpleri doğrar. Allah hangi ipleri bağlamış da bu adam doğuruyor. Kata bak ve yaktaune kata keser. Ekmeği keser gibi keser. Neyi? Gönülleri. Müslümanların gönülleri arasında ipler vardır, bağlar vardır diyor Allah-u Teala. Aynen böyle söylüyor. Nerede söylüyor onu? Muhammed suresinde söylüyor. Bakın işte. Ayet geliyor. Buradan da bu arada da hocama rahmet okuyayım. Ha azıcık. Hafızızın ak güneş hocama. Ey mübarek adam. Nerelerdesin? Bak ne diyor burada? Fehel aseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tukatti'u erhamekum. O münafıklara soruyor. Fehel aseytum in tevelleytum. Siz iktidarı ele alırsanız. Baş. En tufsidu fil ardı. Yeryüzünde fesat mı çıkaracaksınız? Ve tukatti'u erhamekum. Sevgi bağlarını kesecek misiniz? Aman. Vay. Ayete bak be. Ve işte burada Hafız'ıdır hocaya rahmet okumada kim okuyacaksın? Bu dedi bak ya buradayım ben gel buraya. Kesiyor. Sevgi bağlarını kesiyor diyor Allah-u Teala. Öyleleri vardı diyor iktidar ele geçirdiği zaman. Toplumu gruplara ayırır. Bölen. Gönüller arasını bölen. Ha bu adam da böyle. Fasık. Sonra ve yufsidûne fil ard. Ha orada da geçti. Yeryüzünde fesat çıkarır. Ulâike humul hâsirûn. İflas etmiştir bu adamlar. Bu adamlar manen iflas etmiştir. Onun için Allah onlara fasık diyor. Neredeydi bizim dersimiz neredeydi? Bizim dersimiz buralarda olması lazım. Evet. Ha burada. Ha bunlar fasıktır diyor. O fasıklara benim azabım hafif dokunur diyor. Ben dokundururum diyor. Efendim. Demek ki fasık adam bir daha söylüyorum. İyi dinleyin beni. İftira eder. Namusluk adına. İki, münafıklık yapar. Çifte standart oynar. Oho bizim münafıklarımız çifte standart hafif kalıyor. O ikili diyor. Bizimkiler 8-10'lu oynuyor. Bizim münafıklarımız 8-10'lu oynuyor. Bizim göllerimizde timsah bulabilir misin? Bizim göllerimizde timsah yok. Timsah işte hangi kıtalarda o göllerde timsahlar var. Bizim münafıklık göllerinde büyük timsahlar var. Nasıl anlatıyorum değil mi arkadaşlar? Çok güzel anlatmasını bilirim yani. Bizim münafıklık gölleri var, büyük timsahlar var. Aman ya Rabbi, yani bir inek bile, o bufaloyu bile ağzıyla kapıyor böyle. Abi de getiriyor onu ya, bufaloyu. Çekiyor onu şeyin içine. Döne öldürüyor onu. O biliyorsunuz da hiç National Geographic'i izlemiyor musun? Ya Muhammed, sen onlara şöyle de. Şimdi peygamber kendini anlattıracak. Allah peygambere kendini anlattırıyor. Kul de ya la ekulu lekum indi hazainullah. Allah'ın hazineleri benim katımdadır, benim yanımdadır demiyorum size ben. Böyle bir şey yok. Peygamberimize diyorlar ki, İsra suresinde bunu veriyor Allah-u Teala. Burada çok ilginçtir. Peygamberimizden mucize istiyor. Efendim akla hayale gelmeyecek mucizeler istiyorlar. Bak burada ne diyorlar işte. Yerden su fışkırtmak. Pınar. Senin hurmadan ve üzümden bir bahçelerin olması lazım senin. Bu çölde böyle bahçen olacak ki anlayalım sen peygambersin. Ve onun o bahçelerin, o üzüm bahçelerinin ve o hurma bahçelerinin ortasından nehirler akıtacaksın sen. Dediler ona. Ya da gökten bir efendim parça indireceksin bize. Biz inanmıyoruz sana. Hadi bakalım ceza gözüne bakalım. Getir bakalım bize. Allah'ı ve melekleri bize göster bakalım mucize olarak. Bak bak bak bak bak bak konuşu lafa bak. El yekunu leke beytun min zuhrufin. El terka fis sema. Senin altından köşklerin olması lazım. Nasıl peygambersin sen? Bir mucize yap da buraya görelim abi altın köşklerini, villalarını falan da. Nerede bu? Yahut göğe çıkman lazım. Biz sana asla inanmayız. Gökten ha böyle göreceğin o kitap nasıl iniyor ve onu okuyacağız. O zaman sana inan. Gökten kitabı indirirken göster. Bak bunu bak neler diyor. Bak bak bak bak. Şimdi bunları isteyince Allah dedi ki peygamberine de onlara ki ya Allah'ın hazineleri benim yanımda değil ki efendim köşküm olsun, villam olsun, bahçelerim olsun, su akıtayım, pınarlar akıtayım. Böyle bir şeyim yok ki. De onlara ama. Ve la a'lemul gaybe. Gaybı da bilmiyorum ki. Bak bak bak. Peygamber gaybı da bilmiyor. Ama bizim bazıları biliyor, biliyor musun? Şimdi adam yolda giderken adam arabasının benzini bitiyor. Kim olduğunu sorma. Benzin bitiyor. Bütün efendim peşinden gidenler hemen koştular. Ne oldu? Araba benzini bitti. Yavrum git bir bidon su getir bakayım. Koy arabaya. Bidon suyu koy arabaya. Çalıştır çalıştır. Oh! Aç lan mucize diyor. Anladınız mı? Abla bakarsın bana. Bu olmuş olaydır. Meğer arabanın başka bir deposu varmış. Benzin varmış orada. Beniden suyu koydu. Ben depo çalışınca beniden suyla çalış. Bak bak bizim adam değiştirdi. Suyu benzine çevirdi. Zorlan anladılar. Bak şimdi konuşuyor. Şimdi kafayı sallıyor. Bir saat sonra jeton düştü. Sizin hiç düşmedi. Onun yine düştü. Efendim. Zavallı Hazreti Muhammed böyle bir şey gösteremedi de Uhud Savaşı'na yaralandı yani. Bir maharet gösterseydi, bir gaybı bilseydi ben burada yaralanacağım. Bu yaralayacaklar beni, belki de öldürürler beni. Gitmeyeyim bunu. Hazreti Hamza'yı da öldürecekler burada. Ben buralara gitmeyeyim yani diyemedi. Bilemedi gaybı. Bilemedi. Allah biliyordu. Anlıyorsunuz değil mi? Olay kim olduğunu, noktaları dolduracaksın. Ve la ekulu leküm minni melek. De onlara ya Muhammed. Ben bir melek değilim ki. Ben size melek miyim diyorum. Benden öyle iş şeyler istiyorsunuz ki ben sanki ben melek değilim. De onlara. Ama şunu da söyle. İşte bak. Bu bizde hiç yok. Ettebi'u illa ma yuha ile. Ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Biz kime tabi oluyoruz? Arkadaşlar biraz evvel söyledim. Yani bayraktar hoca bana sormaz mı mahşerde? Rabbim. Bütün hocalar böyle düşünmesi lazım. Rabbim bana sormaz mı? Senin peygamberine ne dedim ben? Sen okumadın mı o Yunus suresinin 15. ayetini? Sen okumadın mı 50. ayetini? En'am. Ne demiştik orada Hazreti Peygamberinize? ben sadece bana vahy yoluna tabi olurum demedin mi? Ey ya Bayraktar, sen neye tabi oldun de. Böyle sorgulanacağını bilsin ki hocalar, böyle bir iman olsa var ya, inanın ağızlarına bank yapıştırırlar. Bu vahyi bilmeyen din adına konuşamaz. Bu kadar basit. Bak ben söyledim. Ya alsınlar ellerine, okusunlar burayı ya. Ha burayı ya. Yeter daha. Ha bu yetiyor da kardeşim ya. İşi hallediyor ya. İn ettebi'u, ben tabi olmam. İlla ma yuha ileyye, bana vahy yoluna ne ancak tabi olurum de ya Muhammed. Bak bak bak. Hazreti Peygamber de din adına konuşacağı zaman vahyi konuşacak kardeşim. Bu Kur'an'ı anlatacaksın. Bu Kur'an'ı tebliğ edeceksin. Anlıyor musunuz? 19. yıl bitmek üzere. Temmuz ayında 19 yıl bitiyor, 20'ye basacağız inşallah Teala. Neden Bayraktar Hoca Kur'an'dan ayrılmıyor? Anlıyor musunuz şimdi? Bu gelişi güzel değil bu. Ben de çıkarım başka şeyler, kendi kafamdan burada konuşurum. Konuşamaz mı? 50 saat konuşurum. Hiç durmadı. O zaman Bayraktar Hoca din koyar. Oldun Tanrı. Böyle bir şey var mı ya? Bak. Arkadaşlar. İslam alemini, hatta Hristiyan Yahudi alemini şu ayet tertemiz ediyor, tertemiz. Ha bu kadar ha, bir ayetin dörtte biridir. İn ettebi'u illa ma yuha ile. Ben sadece ve sadece bana vahy yolunana uyarım diyor. De onlara. İnanın, inanın İslam aleminin din adamları, Yahudi aleminin din adamları, Hristiyan aleminin din adamları bunu yapsa iş bitiyor. Bu dinler arası kavgalar bitiyor. Bizim aramızdaki kavgalar da bitiyor. Sen şu mezheptendin, ben bu mezheptenim, sen şuradansın, ben buradansın. Hiç kimse ben Allah'tanım demiyor. Öyle değil mi? Bak ha bu ayete bak. Şu soruyu da bir sor onlara ya Muhammed. Sor bakayım onlara. Kul hel yestevil a'ma vel basir. Körle gören bir olur mu? Allah Allah. Körle gören bir olur mu? Yani siz biliyorsunuz diyor Allah. Şimdi bizim beynimiz de bize örnek veriyor. Amayı biliyorsunuz. Gören adamı da biliyorsunuz. Şimdi görenle kör bir midir? Değildir. Efela tetefekkerun. Neden düşünmüyorsunuz diyor Allah? Neden? Neden bu aklını kullanmıyorsun, düşünmüyorsun diyor. Ne demek istedi? Benim vahyimin olmadığı yerde insanlar kördür. Önünü göremez. Başkası ona tutmadan yürüyemez kör. Değneksiz yürüyemez. Caddeye çıkamaz. Trafiğe giremez. Onun koltuğuna giriyor. Şeytan götürüyor onu. Bu vahiden uzak bu adam. Ha bu vahiy bunu alan gönüllerin gözünü ameliyat yapıyor bu. Bu insana gösteriyor. Ha o zaman görüyor. Bak bak bak bak bak. Görüyor musun ne manayı verdi şimdi burada? Ama ile gören adam bir midir diyor Allah-u Teala. Ha, benim vahyime tabi olmayanlar kördür. Benim vahyime tabi olanlar gören insandır. Aydınlığı vardır onun. O zaman Allah aşkına bir düşünün bunu ya. Efela tetefekkür. Düşünmüyor musun diye soruyor. Ha bu aklını kullanmıyor musun? İşte değerli kardeşlerim, bizim en büyük sorunumuz aklımızı kullanmıyoruz, düşünmüyoruz. Sorun, sorun, sorun. Tabi vahye de tabi olmuyoruz. Vahiy kim? Bırak o işi sen ya. O çağ dışı kalmış bir kitap. Ta ne zaman gelmiş? Araplara gelmiş. Baş. Değerli kardeşlerim, burada bitiriyoruz. 50. ayeti bitirdik. Tabi bundan sonraki ayet de buna bağlı. Ha bu ayetin son son kısmına bağlı. İnşallah önümüzdeki cuma günü bu konferanslarımız başladı. Bizim kutlu doğum hafta konferansları başladı. İşte geçen gelemedim. Size de burada haber veremedim. Nevşehir'e gittim. Nevşehir'de bayağı şey yaptık. Burada 2 saatli bir konferans verdik. Müftülerle toplandık. Onlarla sohbet ettim. Orada hafızlık yapan insanlarla toplandık. Sohbet ettim onlara. Yani orada büyük, Nevşehir'de büyük bir faaliyet yaptık orada. Efendim size de haber veremediğim için üzgünüm. Hakkınızı helal edin buraya gelip şey edenler için. Bir şey, yani uzaktan gelenleri konuşuyorum. Yanlış anlıyorlar. Hemen gidiyorlar müftüye. Tak! Efendim tabii bu önümüzde bayağı Almanya'ya gideceğiz, şuraya gideceğiz inşallah. Bazı konferanslarımız olacak kutlu doğum haftasına. Ondan dolayı ben size haber vermeye çalışacağım. Allah-u Teala bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.